İnsan ne kadar ustalıkla o küreyi daldırır. O ne kadar yavaş yavaş kaldırır ki artık bir tane daha fazla kalsın da dökülmesin diyerekten. Bu gidiyor, küreyi de tersten sokuyor. Ondan sonra bir de çekiyor. Bir tane altın yok. Sultan Mahmut da seyrediyor. Ne yapsın? Vermeyince mabud. Ne yapsın Sultan Mahmud? Diyor. Yani hakikaten Allah-u Teala bu kadar akıl, fikir, sermaye ve imkan vermişken adam bu kadar imkanı şerre kullanaraktan cehennemi satın alıyor da bedava cennet gelmiyor. Allah Teala onun için bizlere tevfikini refik eylesin. Her işte rızasına muvafık amellere bizleri muvaffak eylesin. Ve bu derslerde bizleri sabit ve daim eylesin. Kaymaktan caymaktan, şüphelere düşmekten muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Ve yine size son çıkan Ezan-ı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem risalesinden bir hadis-i şerif okuyarak son veriyorum. Bu risaleyle ilgili de bak hala arkadaşların tabii çoğu duymamış olanlar var. Yani kendi karınıza, dünya menfaatinize taalluk eden meselelerden bir şey çıksa, iki hafta olsa duymamanız mümkün değil yani. Hemen herkes duyuyor onu, kendini alakadar eden, karına gelen bir iş. Ama ahiret karlarına karşı niye böyle efendim tembel davranıyoruz? Hala ben yoktum, ben sohbet dinlemedim, ben şöyleydim. Ben yahu mübarek insan, bak ölüm var, ahiret var, birden gideriz. Amel edelim, kazanalım, kar edelim. Allah bize bu sermayeleri niye verdi? Onun için bu risale yazıldı. 170 sayfalık eser. Her tarafı hadis-i şeriflerle dolu, ilimlerle dolu. Ben müezzin miyim? O zaman al bir müezzine hediye et. Bu kadar camilerde müezzinler okusunlar, amel etsinler. Müezzin ezan okuyor. Senin yapacağın yok mu? Ezanı tekrarlamak, ezanda ne kadar dualar var. Sen sadece Allah'ın Rabbi Hazreti daveti biliyorsun. Bu kadar daha dualar var. Ezanda kabul saatleri, ezan saatleri, gök kapılarının açıldığı saatler, ne istersen Allah Teala'nın icabet buyurduğu saatler, sen onu gafletle geçiriyorsun, dualar etmiyorsun, zarar ediyorsun, büyük zarardasın. Ben sana karını söylüyorum, söylemeyecek miyim? Seviyoruz birbirini, söylüyoruz. Onun için bu haftada son olarak söylüyorum, ondan sonra ben duymadım, ben bilmedim demeyin. Çünkü her haftada tabii aynı konulara değinecek vaktimiz yok. Önümüzde kurban geliyor tabii, kurbanla ilgili de biraz mevzular konuşulacak bir dahaki haftalar. Kısa da olsa ders sonunda. Bu bakımdan şimdi bu hadis-i şerifleri vaat ediyorum. Allah hepimize amel etmeyi nasip etsin. Beyhaki Kitab-ı Davat isimli eserinde bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Diğer kaynaklarda da geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, an Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme من سمع المؤذن يؤذن فقال كما يقول ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا فبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين ويشهد عليها ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين وعبادك الصالحين واختم عليها بآمين اجعلها لي عندك عهدا توفيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Tabii bu biraz ezberde kalmaz, onun için kitapsız olmaz, kitaptan okunması lazım. 160. sayfada okuduğum hadis-i şerifin Arapçası, 161. sayfada tercemesi, 162. sayfanın başında duanın okunuşu başlığının altında da müezzini ezan okurken duyduğumuzda okuyacağımız. Ya tabii insan, ben 5 vakit her namazda okuyamayabilirsiniz. Her azanda işitemeyebilirsiniz. İşitseniz de kitap yanınızda olmaz, okuyamayabilirsiniz. Ama insan bir cuma azanını kollar, bir mübarek kandil gecesini kollar, Mekke'ye Medine'ye gittiğinde yanına alır. Orada tabii camide oturuluyor. Ezanlarda gürül gürül Mekke Medine'de insan işine namaz, cemaat. Onun için orada da tam kabul yerleri, kabul saatlerinde bu dualar tam yapılacak yerler. Şimdi hacca gidiyorlar insanlar. Ya mübarek Mekke'de Medine'de o şehadetler okunurken, o müezzinler gürül gürül efendim ortalığı çınlatırken aynı müezzinin dediğini tekrar edecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hemen peşine Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzinden önce değil. Müezzin sonunda La İlahe İllallah tabii uzatarak okuyor. O makamla okuyor. Adam da şöyle La İlahe İllallah diyor. Adam daha La'yı demeden bu bitiriyor. Öyle olmaz. Müezzin bitirdiği cümleyi peşine tekrar edecek. La İlahe İllallah. Müezzin bitiriyor. Orada La İlahe İllallah diyecek. Sünneti bu. Hatta vacip diyen birçok alimler var. duyduğunda icabet. Sonra şu duayı okuyacak. Bu kelime-i şehadetlerden sonra da okunabilir. Ezan bittiğinde de okunabilir ama ezan ortasında okunması. Ezanı hemen duyduğu gibi okunması müsait. Çünkü müezzini ezan okurken işiten diyor peşinde de olabilir. Sonra şunu diyecek. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan, sallallahu aleyhi ve sellem imam olarak Kur'an'dan, kıble olarak Kabe'den razı oldum. Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına, onun tek olduğuna, hiçbir ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim. Ey Allah! İşte benim bu şahitliğimi mukarreb meleklerin yanındaki mühürlü bir kitap olan İlliyine kaydet. Mukarreb meleklerini gönderilen peygamberlerini ve salih kullarını ona şahit et. Ya Rabbi benim bu şehadetimi amin ile mühürle ve kendi katında onu benim için kıyamet gününde kendisini bana taslaman bir halde ödeyeceğin bir ahit yap ve söz ver. Şüphesiz ki sen sözü bozmazsın derse ne olur? Ne mi olur? Bak öyle bir şey olur ki canın cehennemden kurtulur. Bedarat ileyhi bitakatun min tehtil arşi fiyâ emânû minennâr. Hemen diyor o duayı bitirir bitirmez ezan anında o anda arşın altından bir varaka bir kağıt parçası ona doğru inmeye başlar ki o kağıtta cehennemden beraatı yazılıdır. İşte şimdi böyle bir şey. Bak şu ana kadar hiç kimse zannetmiyorum amel etmiştir bununla. Hiçbir kitapta da bulamayabilirsiniz. Ben tabii çok kitaplar karıştırıyorum. Yani hakikaten gece sabahlara kadar kitap bakıyorum. Ben gazete romanla uğraşmıyorum. Onun için bunları buluyorum. Bu hoca bunları nereden buluyor? Kitaptan buluyorum. Kendi karnımdan uydurmuyorum. İşte kaynaklar veriyorum burada. Onun için amel edesiniz istiyorum. Bana da yazılsın, size de yazılsın. İnşallah herkes Ezan-ı Muhammedi Risalesini mutlaka temin etsin. Ve bu dualar, daha benim burada okuyamadığım bayağı dualar kaldı. Tabii ben bunlar için tek tek okuyamam. Artık ben bir iki tane teşvik niteliğinde sizlere okudum. Sizlerden de amel etmenizi efendim bekliyorum. Dualarınızı bekliyorum. 162. sayfanın başında hepimizin cehenneme girme tehlikemiz mevcut. Kimse garantide değil. Onun için bu salih amellerle meşgul olacağız. Nereden af olacağımız belli değil. Her salih amelle amel edelim ve meşgul olalım ta ki birinden biriyle bakarsın Allah'ımızın mağfireti bize efendim tecelli eder. İşte şu dua kısa, bir dakika tutmaz. Yani Arapça okuyamıyorum diyen biri okur peşine tekrar eder. Onu da yapamıyorum dese Türkçe burada var. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam. Çünkü namazın dışında Türkçe duada caizdir. Namazda Türkçe olmaz. Ha o 161'den Türkçe de okusa olur. Allah Teala her dilden anlar. Dolayısıyla bu duayı okuduğu anda arşın altından hemen ona özel bir kağıt. Cehennemden beraat. Hocam hani bir kere yaptım zaten yakayı kurtardım demektir. Ama öyle demektir ama bir daha yakayı vermeyeceğin demek değildir. Neden? Biz günahsız duramadığımızdan cehennemden beraat almak için şimdi senede bir gece beraat gecesini mi bekleyelim? Beraat gecesine kadar kaç defa ölmek var? Onun içindir ki insan hiç olmazsa günde bir kere. O da olmadı. Ya haftayı geçirmemeli. Bir ezanda mutlaka bu duayı okumalı ki adam bari haftada bir kere cehennemden beraat alsın. Tabii cehennemden beraat almak sade bu duayla değil. Daha çok salih ameller var. Ama ve lakin bu da özellikle böylesini de pek rastlamadım yani. Hemen diyor arşın altından bir kağıt ona gönderilir diyor. Hemen. Bedara yani o kağıt ne yapar? Süratle. Hızlıca kağıt efendim oradan çıkar. Kağıt parçası ona ulaşır. Hiç gecikmeden. Yani tabii ki ezandaki kelime-i şehadetler. O şehadetten sonra da böyle bir dua. Allah'ı şahit tutuyorsun. Melekleri şahit tutuyorsun. Peygamberleri, bütün dostlarını şahit tutuyorsun. Allah'tan onları şahit kılmasını niyaz ediyorsun. Amin ile de mühürlenmesini istiyorsun. Ve Allah'a emanet bırakıyorsun. Allah sözü bozar mı? Emaneti zayi eder mi? İşte o emanet seni öldüğün gibi kabrinde karşılayacak inşallah. Ölürken de, kabirde de, kalkarken de, arasatta da kelime-i şehadet bu ezan risalesindeki dualarla, ezan saatlerine önem verenlerle, ezan vakitlerini bekleyenlerle, efendim gözleyenlerle beraber olacak ve inşallah bu şehadetlerle yaşayıp ölmek cümlemize nasip olacak. Tabii ki ezana değer verenlerin, nasıl ki diyor ezan vakti konuşan, ezana değer vermeyenin imanının zevalinden, son nefeste imansız gitmesinden korkulur. İşte bunun karşılığı olarak ezana hürmet eden, ezana değer veren, ezan saatini dualarla geçiren ve şehadetleri tekrar ederek bu şehadetlere Allah'ı şahit eden kulların da son nefeslerinde çok büyük efendim bir müjde olarak iman nasip olacak inşallah. Onun için bu cehennem beraatını tekrar size duyuruyoruz. 160. sayfada bulursunuz. Tabii ki illaki sade bu dua değil, diğer mevzuları da orada okursunuz. Ne kadar fetvalar, meseleler, hükümler, ilimler görürsünüz ve inşallah insanlara aktarırsınız. Allahu Tebareke ve Teala rızasına muvafık dualara ve salih amellere muvaffak eylesin. Daha neler var, neler var? Vakit yetmiyor. Ondan dolayıdır ki sizleri bu kadar efendim dualar öğreterek Allah'a emanet ediyorum. Yalnız bir dua daha burada var. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Onu da söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ezan okunurken men kâle hîne yunâdil münâdi Allahümme rabbâ diddâvetit tâmmeti ve salâtil kâime salli alâ Muhammed ve rda annî rızan lâ sekata ba'deh istecâbeallâhu davete. Bu da ne kadar kısa ya. Ezan okunurken ya Rabbi, ey bu ezanın sahibi, bu namazın sahibi Muhammed Mustafa'ya salatü selam eyle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi benden razı ol. Allah'ım benden öyle bir rıza ile razı ol ki bu saatten sonra bana hiç kızmayasın. Yani böyle bir dua. Yaptığı anda duası kabul diyor. Bak o kadar kaynakları var. İbn-i Sünniler'de, İmam Ahmetler, İmam Tabarani'ler ne kadar havisi var. Onun için bu da 163. sayfede. Bir satır ya. Ya Rabbi diyor benden öyle hoşnut ol ki bir daha benden bana hiç kızmayasın. Daha ne dualar, ne dualar, ne dualar. Evet, Ebu Hazım Hazretlerinden rivayet edilen yine bir dua. La ilahe illallah de ula şerikele. Bu da kitabın efendim son duası 165. sayfede. Küllü şeyin halikün illa veceh diye başlayan böyle bir mübarek dua. Bunu kim okursa diyor Allah onu hesaba tabi tutmadan cennetine koyar. Ya böyle bir müjde varken hesap ne kadar zor. Bizim hesabımız ne kadar zor. Biz 50 bin sene hesap veremeyiz ya. Sana diyor ki ezandan sonra şu duayı oku ama büyük şehadet. Öyle büyük şehadet ki yani bu da uzun. La ilahe illallah ve la şerike le. Kullu şeyin halikun illa vece. Allahümme entellezî menente aleyhi bihâdî şehâde. Ve mâ şehitü bihâ illâ aleke. Ve la tekabbelüha gayruke minni. Ya Rabbi diyor bu şahitliği, bu kelime-i şehadeti bana sen lütfettin. Ben bunu ancak senin için şahitlik ettim. Senden başka kimse benim imanımı, kelime-i şehadetimi kabul edemez diyor. Senden başka her şey helak olmuş. Bir tek sensin baki diyor. Ya Rabbi fec'alâ li kurbeten indek. Bu şehadetimi kendi katında bir ibadet olarak, salih amel olarak kabul et. Ve hicâben min nârik. Cehennem ateşine perde et. Ve gfirli ve li valideyye. Beni de affet, anamı babamı da affet. Bak ölü veya diri ana babanızın hakkını da vermiş olursunuz. Ve li kulli müminin ve mümine. İmanlı olan her kadın erkek. İmanlı olana mağfiret duası. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. İnneke alâ kulli şeyin kadir. 165. sayfede. Hiç hesaba tabi tutmadan Allah cennetine koyar diyor. Yani bu kadar kolayla olur mu? Kolayla olur mu diyorsun ama yap da göreyim bakalım. Bir gün yaparsın, iki gün yapmazsın. Şu ana kadar da pek amel eden de duymadım yani. Onun içindir ki öyle kolay gibi gelmesin. Allah sevdiklerine nasip eder. Bu duaları, bu zikirleri size Allah Teala dinlemeyi nasip ediyor. Dinlemekle kalmayalım. Amel etmekte nasip olsun inşallah. Hemen ilk iş olarak kitabımızı açalım. 165. sayfada hemen yarın böyle sabah ezanını zor bekleyeyim. Yarın efendimki günde mutlaka bir ezana rastlataraktan şu duaları yapacağım. Ondan sonra da af olacağım, mağfiret olacağım, Allah'ın rızasına ereceğim. Hevesli olalım, ümitli olalım, inançlı olalım, itikatlı olalım. Rabbimize karşı hüsnü zanlı olalım. Bu dualarla, bu zikirlerle yüzümüz ak olacak. Karımız bu. Allah ticaretleri kar eden kullarına ve rızasına erişen kullarına ilhak eylesin. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين